Suntem într-o casă izolată din preria americană. O casă în care trăiesc tata, mama și 3 copii. E iarnă înainte cu 3 zile de Crăciun. Plec, dar vă rog frumos, să fiți cuminți. Ia să văd, ți-ai pus puloverul gros pe sub manta? Da, uite-l, mi l-am pus. Și fularul? Și fularul. Lista de cumpărături ai luat-o? Draga mea, e în buzunarul de la piept. Și mănușile? Hai că ești culmea, cum să plec iarna fără mănuși? Ai bani destui la tine? Desigur, draga mea, la oraș nu-ți dă nimeni nimic pe ochi frumoși. Copii, mama, mai exagerează. Și tu grijul e, tată. Așa e întotdeauna. Da, știu. Draga mea, tu ai dreptate întotdeauna. Eu sunt mai uituc de felul dar nu, meu. Dar nu mă înțelege greșit, da. George. Dar mi-e necaz că pleci tocmai azi. Era mult mai bine dacă te duceai după cumpărături săptămâna trecută, cum ți-am spus. Iubirea mea, vorbim degeaba. Am amânat și noi cât am putut. Acum nu mai merge. Păi uite, Crăciunul bate la ușă. Știu că te cam plictisesc, dar mi-e frică să nu se strice vremea tocmai astăzi. Dumnezeule, nu fi prăpăstioasă. Acum recunoaștești tu, cămara este goală. Plec. Cumpăr și mă întorc așa cum am făcut de atâtea ore. Așa să faci. Poftim, uite. Calul a înghețat de când mă așteaptă. Tată, nu uita să aduci carnea de pui pentru plăcintă. Să nu-i să aduci struguraș. Struguraș, da, Nora, da, zici tu tot, o să iau. Sigur, Vili, Nora, am înțeles tot, iau, da. Să te întorci repede. Dar vă rog frumos ceva? Să o ascultați pe mama în lipsa mea, da? Suntem cu mine. George, vremea e în schimbare, da. Vine viscolul, da. Ar fi groaznic să nu te poți întoarce astă seară. Of, scumpa mea, nu te mai gândi la rău. Păi așa e iarna în prerie. Bate vântul, ninge cât ninge și gata. Vreau să avem și noi anul ăsta o masă de Crăciun plină cu toate bunătățile. Cu struguraș, da, cu plăcintă, de prune. Da, George. Promitem că nu te întorci diseară dacă începe viscol. Bine, promit. La nevoie o să dorm o noapte la soții Smith. Așa știi, să faci. Amândoi au fost colegi cu mine la școală. Da, foarte bine, să dorm la ei. O zi, două, noi o să ne descurcăm cu rezervele de prin cămară. Perfect, Willy. Willy, vine aici. Să ai grijă de mama și de surorile tale cât lipsesc eu. Sigur, tată. Ia spune-mi tu, o să o ajuți pe mama să prepare cina de Crăciun din mai nimic? Păi, tată, știu și eu. Poate că nu o să fie nevoie. Poate te întorci tu la timp. Willy, dar știi, poate că, nu știu, să zicem că vremea se va strica rău de tot, da? Și eu rămân mai multe zile în oraș. Ce o să puneți pe masă în loc de plăcinta cu carne de pui, hă? Sau în loc de prăjitura cu prune? O să ne gândim, tată. Și în loc de struguraș? Fetiță mică, tu te gândești numai la struguri? Sunt bun, nu-i așa? Sunt bun, mâncauăr, tata. Lăsați că vă aduc eu de toate. Struguraș. O să aducă tata de tot. Ai, fiți atent. Timp nechează iar, nu? Acum chiar trebuie să plec. Eu și bătrânul căluț ne vom întoarce la timp. Hai, du-te, du-te. Nevestica mea, nu mai fi îngrijorată, da? Will, nu uita ce ți-am spus, da? Nu o să uitate. Vă iubesc pe toți! Pa! Să te întorci cu bine! Pa! Cu bine, tată! Vă invităm să ascultați în premieră Crăciun sub zăpadă de Olive Thorne Miller. Traducerea și dramatizarea liberă de Sanda Sokoluk. Regia artistică Leonard Popovici. Wow, Willy, ai ieșit cam dezbrăcat. Am vrut să-l să-l conduc pe tata până la poartă. Brr, dar ce frig e! S-au adunat mulți nori spre apus. Cerul e posomorât rău și mai bate și vântul. Dacă dimineața este așa, cum o să fie diseară? Doar e iarnă, mamă, la ce ne putem aștepta? Important e să se întoarcă tata. Ei, de-abia a plecat, să avem răbdare. La plecare a șoptit el lui Tim la ureche să aibă grijă de tata, să nu cumva se rătăcească prin zăpadă în caz că ninge prea mult. Calul nostru e deștept, tata o să vină cu strugurați. Copii, vorbim și nu facem nicio treabă. Sunt sigură că vor veni zile grele. S-ar putea să ningă foarte tare. Ne dăm cu seniuța. Ne dăm cu seniuța dacă nu o să fie zăpadă prea mare. Willy? Aici, aici, mamă. Te rog să pregătești lemne de foc pentru 2-3 zile. Adu-le în hol să le avem la îndemână. Cine știe dacă vom mai putea ieși în curte. Chiar așa de rău crezi că o să fie? Nu știu, Nora, dar e bine să ne asigurăm că avem cu ce face focul. Ajută-l și tu pe Willy, te rog, te și rog. Eu. Da. Și tu, și tu. Tu? Care? Surcelele. Cum spui la surcele? Surcele. Știi ce înseamnă surcele? Da, sunt niște lemne mai mici, subțiri, cu care se aprinde focul. Bravo, bravo! O stipă serioasă de lemne. De-abia de mai putem trece prin holul de la intrare. Ocupă ceva loc, dar măcar avem lemne de belșug. Of, e bine. Dar cel mai bine ar fi să se mai însenineze cerul un pic. Norii cenușii se înghesuie de zor spre vest. Mămicu, ia-mă în brațe. Ah, hai să te iau în brațe. Vrei să vezi norii? Da. Ia spune, norii? Norii. Așa, tot, vezi norii? Mi-e frică, sunt negri. Și urâți? Și urâți sunt, nu-ți fie frică. Noi stăm la căldură în căsuța noastră, dar vremea o să se cam strice. O să ningă Dumnezeu știe cât. Mamă, de când sunt eu pe lume, pe aici, iarna e lungă și grea, nu-i așa? Willy, nu ești chiar de foarte multă vreme pe lume. Da, tot am 13 ani, mâine pe mine fac 14. Așa este, la mulți ani, băiatul meu. Ești băiat mare, bravo. Caz că am avut dreptate. A fost viscol? A fost. Poftim. Acum ninge și ninge și ninge fără oprire de ceasuri întregi. Ce n-aș da ca orașul să fie mai aproape de casa noastră? Aș face orice, numai să se întoarcă tata diseară. Cu strugurași? Da, ne aduce mulți strugurași. Cu mulți strugurași. Ei, să fim mulțumiți dacă îl vedem pe tata înapoi cu sau fără strugurași. Se întunecă și nisoarea nu se mai oprește. Iarna e ușor să te rătăcești pe câmpia asta mare. Mamă, nici nu te gândi că tata se poate rătăci. Calul nostru știe să ajungă acasă și pe întuneric, și pe zăpadă, pe orice vreme. Ei, da, cred. Mamă, vrei să spun ceva? Ce, Willy? Tim e un cal extrem de deștept. Să nu te superi. Tim e mai deștept decât unii oameni. Să nu exagerăm, Willy. Tim știe foarte multe. Mă crezi? Ei, da, știe drumul spre casă. Asta cred. Calul este mai deștept decât mine? Asta vrei să spui? Nu am comparat calul cu tine, Nora. Fii liniștită. Într-o zi m-ai făcut proastă. Oh, Nora, ce trebuie asta? Willy, n-are niciun sens să vă certați. Eu zic să uităm de vremea de afară, să nu ne mai facem griji pentru tata. Bun este Dumnezeu. Haideți să mâncăm și să ne culcăm. Așa așteptarea o să ni se pară mai scurtă. Pun eu masa. Și tu? Eu. Și tu, și tu. Lasă, eu mă percep cel mai bine să pun masa. Hai, hai, înțelegeți-vă ca frații și aranjați toți trei tacâmurile, farfurile, paharele. Hai, hai, hai, fuguța. Până dormim ne spui o poveste? Bine, o să vă spun. Sigur că o să vă spun. Bine să mă bag în pat. Bine că au adormit tăi amici. Niciodată n-am fost în stare să-mi înving teama de viscolele din prerie. Sper că vântul n-o să smulcă din loc vechea noastră casă. Doamne, frigul pătrunde prin colțuri, e de rău. Acoperișul trosnește, Doamne, mi-e frică. Dar trebuie să-mi păstrez cumpătul în fața copiilor. Ei, o să mă culc și o să dorm până mâine. Mâine. Cine știe ce va fi mâine? Am adormit târziu și acum îi poftim. Azi m-am trezit prea devreme. O, Doamne, noaptea mi s-a părut lungă de tot. Ah, afară e încă întuneric. Vântul nu mai șuieră. E liniște, parcă e prea multă liniște. Doamne, am ajuns să vorbesc singură. Ei, poate astăzi se întoarce George. Copiii dorm. Bine de ei. Sfeșnicul ăla pe unde o fi? Ah, l-am lăsat pe măsuță. Ah, uite-l. Așa, cât să fie ceasul? A trecut de ora 10? E 10 dimineața? A, nu, imposibil. Dar pe fereastră nu se vede nicio geană de lumină? De ce? Doamne, ce e asta? Fereastra e năpădită de zăpadă. Nu se vede nimic afară. Viscolul a bătut înspre casă, normal. Nu cumva zăpada s-a depus până la înălțimea ferestrei? Și dacă zăpada a acoperit întâi urmele pașilor noștri de afară, apoi ușa, apoi ferestrele, mai departe s-a șternut până la acoperiș și peste acoperiș. Doamne, te pomenești că toată căsuța noastră a fost îngropată în zăpadă. Willy, te-ai trezit? Da, mămico. M-am trezit de mai multă vreme, doar că nu m-am ridicat din pat să nu deranjez fetele. E foarte întuneric în casă. De ce? Nu trebuia să lumineze de ziua? Willy, îmbracă-te și vino să vorbim. Am să spun ceva. S-a întors tata? Uf, nu. Nu, din nefericire. Ei, ce bine ne-ar prinde să fie împreună cu noi în momentele astea. Mamă, mă sperii. Willy, nu trebuie să ne alarmăm din calea afară, dar cred că... Mă tem că suntem îngropați în zăpadă. Cum adică? Stai, nu deschide ușa. Poate fi primejdios. Mamă, dar ce tot spui acolo? Stai locul și o să-ți explic. A fost un viscol turbat, a nins mult, foarte mult. Straturile de zăpadă s-au tot așternut unul peste altul și au depășit nivelul ușii și ferestrelor. Mă tem acum că zăpada a ajuns la acoperiș, poate chiar peste acoperiș. Sună ca o poveste de groază. Numai că nu e o poveste. Eu am auzit multe întâmplări din prerie cu case îngropate sub zăpadă. Nu credeam să o pățim și noi. Încerc totuși să deschid ușa. Trebuie să vedem neapărat ce-i pe afară. Nu, deschide ușa. Holul s-ar umple de zăpadă. Doamne, văd după fața ta că nu prea înțelegi ce spun. Willy? M-am înțeleg într-un fel, dar totuși mi-e greu să cred. Willy, toată căsuța noastră este probabil complet ascunsă sub zăpadă. Nimeni nu-și mai poate da seama că aici e o casă. Nici măcar tata? Nici chiar el. Este ca și când casa n-ar mai exista. Dar noi totuși suntem înăuntru. Tocmai asta e problema. Suntem ca niște prizonieri. N-am văzut cu ochii mei așa ceva niciodată. Îmi închipui tabloul. Toată câmpia se vede ca o mare întindere albă și atât, fără cărări, fără casa noastră. Nu, mamă, nu cred că ni s-a întâmplat chiar așa ceva. Ia sfeșnicul și uite-te la fereastră. Ia un textil de zăpadă. Cine face? De-aia e așa de întuneric aici. Pe unde se pătrundă lumina zilei? Willy, fii atent. Întâi și întâi nu trebuie să ne arătăm neliniștea în fața fetițelor. Sper că acoperișul o să reziste sub greutatea zăpezii. Tu vrei să spui că ar putea ceda? Nu, e destul de solid, da. Tot am o strângere de inimă, Willy. Ei, și ar fi altceva dacă tata ar fi acasă. Ei, dar nu e. Avem provizii de făină de porumb să ne ajungă până la topirea zăpezii. Avem și lemne ca să ne încălzim. Nu am murit nici de foame, nici de frig. Dacă nu se prăbușește acoperișul. Dar tata o să ne găsească, sunt sigur. Timp știe drumul spre casă, pe orice vreme. Asta așa cred și eu. Dar tata o să vină și o să sape șanțuri prin zăpada înaltă și o să ne dezgroape cumva. Cum să ne dezgroape, mămico? Nu înțeleg cum am ajuns să fim îngropați. Mi-e groază. O să murim? Cum să murim? Tata, unde e? Ați duce struguraș? Mi-e frică. Hai, nu-ți fie frică. Hai, terminați cu prostiile. Nu aveți de ce să vă fie frică. E iarnă și a nins foarte mult. Asta este tot. De ce să ne speriem? Nora, tot. Sunteți cu mine și cu mama. Curând o să vină și tata. El o să ne scoată de sub zăpadă. Nu trebuie să vă faceți griji. E tare frig. Și mie mi-e frig. Fac focul numai decât și se încălzește. Fetelor, îmbrăcați-vă, puneți-vă pe voi pulovere groase și o să vedem ce mai facem pe urmă. Asta e bun? Asta e bun? E bun, e bun. Lemnele sunt uscate. Dar focul nu se aprinde ca de obicei. S-a umplut de fum camera. Focul mocnește. Doamne, asta e semn prost. Înseamnă că zăpada s-a depus și peste coșul de fum de pe casă. Doamne, Willy, stinge focul deocamdată. Fumul nu are pe unde să iasă din horn. Când coșul e înfundat, se întâmplă ca acum. Fumul se întoarce în încăpere. Deci focul nu o să se aprindă. Sau riscăm să ne intoxicăm cu fum. Ei, nu vă îngrijorați. O să înghețăm un pic de frig. Dar... un pic? O să înghețăm rău. O să înghețăm rău, rău. Nu, nu, nu o să înghețăm așa. Mamă, hai să le ducem în cealaltă cameră pe fetițe. Să le acoperim bine și noi să ne gândim ce putem să facem în situația asta. Ai dreptate, Willy, așa mai câștigăm puțin timp. Da, eu zic să ne urcăm în pod și să vedem ce-i pe acolo. Știi de ce m-am cucoțat aici, sus de tot, mămico? Bănuiesc, Willy. Vrei să încercăm să dăm deoparte zăpada de deasupra coșului? Ia să vedem mai întâi dacă deschidem chepengul care dă pe acoperiș. Urc să te ajut. Nu, stai jos, stai jos, încerc eu. Încearcă, deși... deși ce? Admițind că poți urni chepengul din loc, ai grijă să nu năvălească în pod prea multă zăpadă. Ar fi ca o avalanșă. Ține-te bine să nu cazi. Și mai este o mare problemă. Tot ce problemă? Ei, nu văd cum ajungem până la coșul astupat cu zăpadă. Ei, mamă, tu nu știi, dar eu m-am jucat de foarte multe ori pe aici și puteam atinge gura coșului direct din pod cu un băț. Era altceva pe vreme bună. Nu eram potopiți de zăpadă ca acum. Ei, acum o să iau lopata aia de lemn, că e mai ușurică, și o să dau deoparte toată zăpada. Mai rup ultimele trepte pe scăriță. Îmi dai voie? N-am de ales. Fii foarte atent, Willy. Mi-e frică de o avalanșă. Ai grijă, Willy. Încerc să unesc chepengul. Ai grijă. Ce rău îmi pare că nu sunt mai mare și mai puternic. Se mișcă! Se mișcă! Nu este înghețat! O să deschid! Ferește-te! Ferește-te, mamă! Mi-a intrat zăpadă după ce... Willy, dă-te jos! Nu vreau să ți se întâmple ceva rău! Să nu cazi! Mama așteaptă! A murnit chepengul! Stratul de zăpadă de deasupra e foarte subțire! Uite, uite! Willy! Afară e chiar lumină! Stai să scuturi zăpadă de chepeng! Bravo, bravo, Willy, bravo! Ura! Ridică-l! Poți să-l ridici de tot? Da, mamă, nu știi că sunt plin de forță? Uite, chepengul se deschide complet! Așa, bravo, bravo, Willy! Așteaptă puțin să văd ce mai pot face! Întinde-mi, te rog, lopata de lemn! Of, Willy, ai reușit! Poftim, Willy? Ține-te bine, ține-te bine să nu-ți pierzi echilibru! Mă țin, n-ai grijă! Ura! Ajung până la coș! Bine că nu am înghețat zăpadă deasupra, că era mult mai greu de curățat! Zboară în toate părțile! Minunat! Crezi că acum o să putem face foc în sobă? Sigur, mamă! Ce, eu mă ostenesc degeaba? Bravo, bravo! Nu o să murim de frig dacă avem noroc și nu mai ninge. Ce ciudat se vede pe afară! E alb totul! Hai, Willy, coboară, te rog, lasă-mă să urc și eu pe scară să mă uit pe câmpie. O să ne descurcăm, mămico. O să ieșim și din situația asta. Sigur, Willy, trebuie. Mă sperie prăria albă și pustie. Cât vezi cu ochii, e numai zăpadă. Ba, eu am văzut adineauri niște păsări cenușii. Zboară un pic și iar poposesc pe nămeți sărăcuțele. Cior trebuie să fie, nu? Cior, ce altceva. Cred că sunt lihnite de foame. Of, cerul ăsta este la fel de mohorât ca și ieri. Norii au coborât parcă și mai tare. Curaj, mămico, sunt eu aici. Fumul ăsta poate fi un semn pentru tata. Bine, și pentru orice alt călător, dacă s-ar încumeta cineva să mai străbată prăiria pe vremea asta. Oricine și-ar da seama că aici există o casă cu oameni sub zăpadă. Of, Doamne, vană speranță, zic și eu așa. A mai trecut o zi. Willy, izolați cum suntem, putem pierde socoteala timpului. Îți dai seama? Da, mamă, dar avem pendula. Am avut grijă să o întorc. Deci știm foarte bine când e ziua și când e noapte. Eu nu știu cât e ceasul de Crăciun. Cum o să mai are și daruri? O să fie și cu daruri, da. Nu tot. Acum e de-abia dimineață. E ajun de Crăciun. O să primim daruri? O să vină tata? Ei, gata, fetelor, prea vreți să le știți pe toate deodată. Vom vedea din aproape în aproape ce facem azi. Willy, tu te-ai mai urcat în pod? Când o să înghețe zăpada de deasupra, ne putem aștepta să treacă cineva prin zonă? Mama, am fost sus, am deschis chepengul și am văzut că gerul a format o crustă deasupra zăpezii. Ei, asta e bine. Dacă stratul de zăpadă este destul de gros și îngheață, poate merge și un cal deasupra. Numai să avem grijă de focul din sobă, să nu se stingă. Fumul este singurul semn pentru tata. O să-l vadă și o să știe că noi suntem sub zăpadă. O să vină tata. O să vină, vină tata. O să avem masă mare de Crăciun. O să avem și masă mare de Crăciun. Da, copii. O să vină tata. O să vină tata. Willy? Să știi, situația noastră nu e deloc roz, Willy. Îți spun numai ție ca să nu speriem fetele. Lemnele se vor termina în câteva zile. La fel și lumânările. Mama, ai încredere. Simt că tata o să ne găsească la timp și o să ne salveze. Deocamdată uite ce avem aici. Iepuri. Ce? Iepuri pentru plăcinta de Crăciun. Willy, dar cum ai făcut rost de 2 iepuri? Știi tu că astă vară m-am jucat mereu cu o colivie mare în care puneam umel diferite și prindeam păsări și animăluțe de prerie? Știu, Willy. Vai de mine, și te-am certat de câte ori prindeai ceva. Dar eu le dădeam drumul tuturor. Era doar o joacă, atât. Acum am vrut și eu să prind păsări ca să le dau Norii și lui tot, cadou de Crăciun. Dizi de dimineață am pus ca o meală boabă de porumb. În loc de păsări, a nimerit în cursă întâi un iepure. L-am pus în mica de bara și hop, am mai prins repede încă un iepure. Eu cred că ei sunt ultimii iepuri de pe pământ pe vremea asta de urgie. Carnea de iepure este la fel de gustoasă ca și carnea de pui. Sigur o să poți face plăcinta de Crăciun. S-ar putea. Știu eu. Da, mămico, va fi bine. Am prins și 2 ciorcostelive. Vai de mine, Willy. Uite, uite-le aici. Cred că sunt foarte tinere. Pui. Sunt blânde și ciugulesc porumb și beau apă de zor. Ciorilor să fie un fel de jucării vii pentru fete. O să le învăț eu cum să le îngrijească. Willy, ai idei trăznite. Eu nu simt ce spui. Uf, dar de fapt, nici nu știm ce ne mai așteaptă. Curaj, mămico. Sunt eu aici și o să fac tot ce pot ca să ne descurcăm. Simt că tata o să se întoarcă la timp. Mă aștepți o clipă? Dar ce idee ți-a mai venit? Mă urc încă o dată pe scară să mă uit prin chepeni în prerie. Willy! Dacă vine tata! Mămico, acum e acum. Fetițele dorm de prânz, iar noi o să facem plăcinta cu carne pentru Crăciun. Încercăm, Willy. Nora și tot au adormit cu lacrimile pe obraj, gândindu-se că nu vor avea mai nimic pe masă. Tocmai astăzi. Dar, mamă, vor avea. Ei, nu și prăjitura cu prune. Deci, bine, nu cu prune, dar tot poți face o prăjitură. De cu ce, Willy? Cu ce? Cu nuci. Cu nuci? De unde nuci? Din pod. Astă toamnă, eu mi-am făcut o provizie de nuci mici, știi? De alea sălbatice. Sunt foarte gustoase. O să le sparg, o să le curăț și o să ți le aduc ție pe toate. Mai pomenit. Le pui în prăjitură în loc de stafide. Da, dar n-am nici ouă. Stai! Avem făină, zahăr, vanilie, avem și destulă zăpadă. Ce are de a face zăpada cu prăjitura? Ei, am auzit că o cană de zăpadă adăugată la prăjitură face să crească aluatul. Perfect! Mămico, să ne apucăm imediat de treabă. Plăcintă, prăjitură, facem de toate. Ura! Mica tot și Nora or să fie foarte bucuroase când se vor trezi. Willy, mai m-a lipsit cu entuziasmul tău. Mă apuc să fac foile de plăcintă. Eu ți-aduc carne de iepure ca să o toci. Așa și nucile pentru prăjitură, nu uita de nuci. Nu uit. Le sparg în pod ca să nu fac zgomot. Ai făină destulă? Mi-ajunge pentru o plăcintă și o prăjitură. Te rog să mă aduci mai pe urmă și o cană plină cu zăpadă curată de pe casă. Oricum am observat că te duci în pod ca să te uiți pe câmpie cel puțin o dată pe oră. Și eu am dormit. Și tu ai dormit. Nu chiar așa de mult, Nora. E prea întuneric în casă. Miroase frumos. Parcă plăcintă. E Crăciun? E Crăciun? Da, Crăciun fericit, Nora. Crăciun fericit tot. Ia priviți ce ați primit voi de la Moș Crăciun. Păsări! Păsări vii sunt adevărate. Păsări adevărate? Care e a mea? Oricare! Vă puteți juca foarte frumos cu ele. Să nu le chinuiți, să nu le strângeți prea tare în brațe, să le dați apă și mâncare și ele vor umbla libere prin casă. Dar n-or să zboare? Puțin pe aici, prin casă. Afară nu le mai place după ce a nins atât de mult. Și nimic de ciugulii nu se mai găsește. Ura! Ce daruri grozave! Credeam că Moș Crăciun nu o să mai ajungă la noi. Dar uite că a ajuns. Moș Crăciun este bun, dar tu, Willy, ești un pisălog. Mămică, te-am văzut! Ce bunătăți gătești acolo? S-a întors tata? Ei, tata încă nu s-a întors, Nora. Totuși, cina de Crăciun va fi gustoasă, cred. E aproape gata plăcinta cu carne și acum prepar prăjitura. Cu struguraș? Cu struguraș, nu chiar cu struguraș, că nu avem. Da, și cu nuci o să fie foarte bună. Willy, unde e cana cu zăpadă? Aici, aici. Faci o prăjitură cu zăpadă? E cu prăjitură cu zăpadă. Da, prăjitură cu zăpadă. Da, da, da. După cum vedeți, prăjitura va fi făcută și din zăpadă. Sic! Prăjitură cu zăpadă. Hai să vedem și noi cum o bagi la cuptor, mămică. Imediat, imediat. Ei, dar înainte trebuie să scot din cuptor. Aha, hocus pocus, plăcinta cu carne. Wow! Ce minune! Neam. E o plăcintă adevărată. Da, o plăcintă adevărată. Mamă, ești o artistă. Ai făcut ca întotdeauna găuri cu furculița în foaie deasupra. Și tot ca întotdeauna camera s-a umplut de aburi amețitori de... delicioși care ies din plăcintă. Îți vine să mănânci din nou. E bună și revenită. Este, este. Cina noastră de Crăciun o să vedem imediat dacă e numai frumoasă sau e și gustoasă. Acum o să pun la cuptor și prăjitura. Prăjitura cu zăpadă. Prăjitura cu zăpadă. Copii? Da. Haideți, da. Se apropie Sfânta Seară dinaintea Crăciunului. Crăciun. Și trebuie să punem masa pentru cină, așa cum am făcut în fiecare an. Vă bucurați? Da. Da. Hai. Mă duc până în pod să văd dacă mai e ceva lumină sau dacă s-a înserat. Nora, poftim furculițele. Hai, da, și cum să le așez, da? Da, da. Și tu, asta mică, du la masă șervețelele, da? Da. Funga, funga. Vin! Da. Vin, ura! Bravo, bătrâne timp! Ce, vine tata? Căluțule fermecat, nu te-ai rătăcit! Ah! Îi văd! Mamă! Tata se întoarce! Doamne! Îi trage după el o sanie! Doamne! Să ne mai spun noi oameni! Uite, mama! Nu vine să cred! Se întoarce George! Vreau să văd cu ochii mei! Uite-i, mamă! Îi vezi? Nu plânge, mamă, te rog! Cum să-i zărești dacă ai ochii plini de lacrimi? Nu mai plâng! Stai să mă uit! Vrem să-l vedem și noi pe tata. Bine că avem un loc. Nora, tot e ger în pod. Voi sunteți dezbrăcate. Hai, fugiți în casă. Gata, gata, nu vreau să răciți. Hai, fuga. Tata, vine tata. Mamă, te-ai făcut albă ca ceara. Of, de emoție, Willy, sunt fericită. Te cred, mamă, dar te rog eu, coboară cu grijă de pe scară și du fetele în casă. Eu sunt gros îmbrăcat și o să stau aici sus ca să fac semne cu mâinile. Să mă asigur că își dau seama unde este casa. Uite, uite cât de mult s-au apropiat. Aici, aici, tată, aici. Willy, tu ești. Doamne Dumnezeu, sunteți toți bine. Da, tăticule, toți suntem bine. Masa de Crăciun este pusă. Ce ai spus? Masa de Crăciun! Bine, dar casa, unde e casa? Aici, tată, este jos în zăpadă! Oh. Așa de mult a nins! Eu sunt în pod, am intrat în tembul! Pe aici, prin pod, trebuie să intrați cu toții! Ce spui? Chiar și bătrânul timp? Ce cald și bine e. Vai, bine ați venit, credeam că nu mai vin. Bine miroase în casă. Doamne, ce bine că ați venit. Tăticule, tăticule, ai venit. În sfârșit, știam că o să vii. Te-am așteptat mult. Și mie mi-a fost dor de voi. Aoleu, era să uitați. Vă rog să mă scuzați. Uitați, ei sunt soții Smith. Îmi pare bine, da. Au venit cu mine, săraci. Trebuia să venim, da, nu? Era să fi lăsat singur. Doamna Smith, domnule Smith, vă sunt atât de recunoscătoare. Hai, da, nu. Dar vă rog să poftiți, poftiți și dumneavoastră, doamnă. Vă rog, da, vă rog, domnule Smith, așezați-vă la masă. Dar e seara de Crăciun. Vă rog. Dar nu-mi vine să cred, draga mea. Ce nu-ți vine să crezi, George? Cum adică în mijlocul mesei o plăcintă? Plăcintă cu carne nu se poate. Nu se poate. Da, se poate. Cum adică ați reușit să faceți masa de Crăciun din nimic? Dar cum din nimic, tată? Adică? Ne mai rămăsese câte ceva. Eu am prins 2 iepuri. Bravo, Willy! Da, da, da. Și mama se pricepe de minune să gătească. A făcut chiar și prăjitură. Prăjitură din zăpadă, prăjitură din zăpadă. Dar să știi, George, lui Willy îi datorăm plăcinta. Și nu numai plăcinta. Willy a avut o mulțime de idei extraordinare. Bravo, bravo! Da, o să vă povestim cu totul mai târziu. Bravo. Întâi spune-ne tu ce ai făcut. Ce ai crezut că ni s-a întâmplat? M-am speriat groaznic, dar nu mi-am imaginat, nu mi-am închipuit că o să ajung așa curând acasă și o să fiu nevoit să leg pe timp de coșul de pe casă. Cum adică tatăl ai legat de coș? Ce să fac ca să ajung în grajdul lui? Trebuie să săpăm prin zăpadă o galerie destul de mare. Nu, nimic. Bine. A trebuit să croim pe sub zăpadă multe galerii, tunele, ca să ne deplasăm spre magazia cu lemne și în alte locuri. Să fim sănătoși. Să avem multe locuri de joacă. Sigur că da. Da. Tot, așa facem, tot. Uite-te la tata, uite-te. O să faceți. Vei vedea. Nu faceți acum, o să faceți mai târziu. Întâi mâncăm, doamnă. Vă mulțumim. Dați și voi cât am stat cu strângele de inimă. Și ieri, și alaltă ieri. Am încercat să mă descurc, dar degeaba. Hai, lasă-mă să ghicesc, tată. Copitele calului se înfundau în zăpadă? Da, Willy, da. Și nu puteam înainta. Până n-a dat serios de tot gerul, nu m-am putut întoarce. Noroc cu prietenii mei. Hei, lasă. Tata ne-a povestit de dumneavoastră. Da? Da, le-am povestit soției și copiilor. Ce năzbâtii făceam noi la școală. Acum, dacă nu erați voi, nu știu ce mă făceam. Te descurcai tu cumva. Nu, spuneți asta. Voi m-ați încurajat. La voi am dormit. Voi mi-ați dat sania și v-ați oferit să veniți cu mine. Păi că era nevoie. Trebuia să-i găsim pe toți ai tăi. Doamne Smith, vă mulțumesc din suflet pentru că nu l-ați lăsat singur pe George al meu. Să poate, ne știm de o viață. Bine că dumneavoastră și copiii nu ați pățit nimic rău. Doamne Smith, fiul nostru cel mare, fără el nu ne-am fi descurcat. Willy, cu ideile lui, cu veselia lui, ne-am bărbat bătat tot timpul. Bravo. Dădea fuga în pod la Kepeng, se uita după George și după Tim, cel puțin o dată pe oră. Bravo. Da, era ceva. Bravo, George. Dar și tu, mama, ai avut minunata idee să nu lăsăm să se stingă focul din sobă. Bine gândit. Fumul din coș ne-a ghidat pe noi înspre casă. Vreau să vă spun că Tim este un căluț cum nu cred să existe altul pe lume. George, să știi că norocul a făcut că Willy a adus în hol o mare stivă de lemne chiar înainte de a izbucni furtuna de zăpadă. Bravo, Willy. Altfel am fi înghețat. Bine, tot el a curățat și coșul de fum de pe casă. Era stupat cu zăpadă, să știi. Cred. Și voi ce ați făcut? Voi două? Tu ce ați făcut voi? Ia spune lui tata, ce ați făcut? Hai că lăsul cere, bravo! Bravo! Ei! Ia spune-mi, ce facem? Ne apucăm să mâncăm? Haideți la masă, vă rog. Vreți să se răcească plăcinta? Până acum am ținut-o la cald deasupra cuptorului. Pe mine m-au îmbătat deja aburi care se ridică din tavă. Cred că este o plăcintă delicioasă. Mâncăm și pe urmă vedem ce daruri v-a adus Moș Crăciun. Moșul vine de 2 ori iarna asta. Da? Am primit deja 2 păsări vii foarte frumoase. Sunt păsări adevărate. Și ce fac păsărelele alea tot? Ce fac? Se joacă? Zboară. Bravo, tată. S-a grăbit Moș Crăciun. A venit foarte devreme. Nu-i așa, Willy? Ei, știu și eu. Moș Crăciun a făcut tot ce a putut pe o vreme ca asta. Da. Ce facem? Ce facem? Mâncăm odată că mor de foame. Haideți, haideți la masă. Haideți să tăiem plăcinta. Haideți. Haideți. Vă rog, așezați-vă. Vai, doamnă, arată cam povești. Vă rog, vă rog, vă rog. Oameni buni, oameni buni, vă rog, așezați-vă. Și haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu. De Crăciunul ăsta s-a întâmplat o minune. Ați ascultat Crăciun sub zăpadă de Olive Thorne Miller. Traducerea și dramatizarea liberă de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: domnul Barnes, Mihai din Vale, doamna Barnes, Monica Mihăescu, Willy, George Dragomirișteanu, Nora, Ilinca Maria Prundea, Tot, Antonia Ana Maria Neumark, doamna Smith, Violeta Berbiuc, domnul Smith, Gheorghe Pufulete, regia de montaj, Radu Verdeș, regia de studio, Milica Crăinicianu, regia muzicală, Patricia Prundea, regia tehnică, inginer Mirela Georgescu, producător Irina Soare, regia artistică Leonard Popovici. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru copii, decembrie 2011.